zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ilość i przebieg zakażeń pokazuje, że szczepienia są skuteczne, mówi były główny inspektor sanitarny. Na pomoc Grecji w walce z pożarami jadą również strażacy z Czech. 8 sierpnia to w Polsce Wielki Dzień Pszczół. O 181 zakażeniach koronawirusem w Polsce w ciągu poprzedniej doby poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 4 osoby. Do tej pory w naszym kraju przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło ponad 18,5 miliona osób. Według danych resortu zdrowia zaledwie 0,66, czyli niespełna 1% osób w pełni zaszczepionych zostało zakażonych koronawirusem. Wygląda na to, że szczepienia są skuteczne, mówi były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Dla wszystkich logicznie myślących powinien być to znak, że zaszczepienie się może nas uchronić przed zakażeniem, ciężkim zachorowaniem i przed zgonem. Nawet te osoby, które uległy zakażeniu, ale zdążyły zaszczepić się chociaż jedną dawką, z reguły przechodzą zakażenie dużo lżej. W pełni zaszczepionych jest ponad 17 800 000 Polek i Polaków. Aktualne informacje na temat szczepień znajdziemy m.in. na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Nie tylko Polacy, ale też strażacy z Czech pomogą w walce z pożarami w Grecji. Kolumna złożona z 15 pojazdów wyruszyła na południe Europy. Na miejscu będzie jutro. Czescy strażacy zostaną skierowani do gaszenia pożarów w okolicach Aten. Zastępca komendanta głównego czeskiej straży pożarnej Petr Oślejszek powiedział, że strażacy mają działać w Grecji przez 10 dni. Jeśli jednak sytuacja nie będzie się poprawiać, zostaną na dłużej. Możliwa będzie też rotacja zastępów. Nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądała sytuacja na miejscu. Pożary na południu są trochę inne, ale nasi strażacy są wyszkoleni i przygotowani do wykonywania swoich zadań. W walce z pożarami w Grecji pomagają m.in. jednostki z Francji, Cypru i Izraela. W drodze są ratownicy z Polski. Także Słowacja zadeklarowała wsparcie. Jutro 72 strażaków wraz ze sprzętem wyjedzie, aby pomagać w Grecji, napisał na Twitterze słowacki premier Edward Heger. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Siatkarki Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy zdobyły złoty medal olimpijski. W finale turnieju w Tokio Amerykanki pokonały Brazylię 3-0. Brąz wywalczyła Serbia po zwycięstwie nad Koreą Południową, także 3-0. O 13 naszego czasu na stadionie olimpijskim w Tokio rozpocznie się ceremonia zakończenia igrzysk. Były one bardzo udane dla naszych sportowców, mówi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Po tych 2 tygodniach cieszymy się. To są najlepsze dla Polski igrzyska w XXI wieku. To 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych, 5 brązowych. Lekkoatletyka sportem numer 1, 9 medali. Sporty wodne 4, wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo i zapasy. To jest rezultat naszego pobytu, więc 14 medali to jest naprawdę sukces. Na igrzyska do Japonii przyjechało prawie 12 tysięcy sportowców z ponad 200 krajów. Z Polski 210. W serwisie Trójki informacja dla kierowców. Korki tworzą się od rana przed bramkami wjazdowymi na płatny odcinek autostrady A1 w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Gdańska. Na przejazd trzeba czekać ponad kwadrans. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. 8 sierpnia to Wielki Dzień Pszczół. Hodowlą tych pożytecznych stworzeń ludzie zajmują się od bardzo dawna. Pszczelarstwo zapoczątkowano dopiero w XIX wieku, ale zalety miodu znane były już dużo wcześniej, mówi Kamil Szydłowski z Nadleśnictwa Warcino na Pomorzu. Zanim powstał zawód pszczelarza, najpierw był bartnik. Bartnik już od starożytności dbał czy hodował pszczoły leśne. Bartnik, osoba, która działa barcie, bądź też kłody bartne. Różnica polegała na tym, że barć dzieje się w żywym drzewie. Najczęściej to były drzewa iglaste, sosnowe, ale też i w lipie, w topoli. Bartnik drążył ul w środkowej części pnia drzewa. Dbał o to, żeby pszczoły się zaroiły i później zbierał z tego pożytek. Obecnie ule często są wykonane ze styropianu albo pianki, choć od kilku lat leśnicy starają się przenieść pszczoły znów do lasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, miejscami deszczowa, może też zagrzmieć, na termometrach od 21 do 26 stopni. Nad morzem na wschodzie maksymalnie 20. Gdzieniegdzie dość silny wiatr w czasie burz wiejący z prędkością do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. Dzień dobry Państwu, jest 5 minut po godzinie 19. Przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski. Zapraszam na Studio Olimpijskie. Studio Olimpijskie w ostatnim dniu igrzysk, ale nie ostatni raz słyszymy się z Dariuszem Urbanowiczem z Tokio. Dzień dobry Darku. Dzień dobry, witam serdecznie. Na jaką arenę rzucił Cię dziś los w tym ostatnim dniu olimpijskich zmagań? Rzucił mnie w miejsce, gdzie bardzo chciałem się znaleźć, na welodrom Izu. To jest, ja lubię welodromy, to jest niesamowite architektoniczne przestrzenie. No i kolarstwo torowe, dzisiaj ostatni dzień ze startem naszej wielkiej nadziei na medal. Daria Pikulik, 24-letnia kolarka, startowała w Omnium. To jest taki wielobój złożony z czterech konkurencji kolarstwa torowego, średniodystansowe konkurencje. No i niestety Daria musiała się wycofać podczas drugiej konkurencji, bo w pierwszej bardzo poważnie upadła, była kraksa przy bardzo wysokiej prędkości, ponad 60 na godzinę, no i to już no, pozbawiło ją szans na kontynuowanie tego ścigania, ale posłuchajmy tej emocjonalnej rozmówki, jaką z nią przeprowadziłem. Byłam w dobrej pozycji i czułam w nogach, że ja mogę ten scratch wygrać, bo to była runda do końca, ja byłam naprawdę dobrze ustawiona. No i niestety Włoszka przede mną walnęła rybę, no i była kraksa. To tak dosyć groźnie wyglądająca kraksa na dużej prędkości. Zazwyczaj się podnoszę, jadę dalej, ale niestety no to jestem poobijana i niestety jakoś też trochę psychika mi się wydaje siadła po tej kraksie. Wiedziałam, że zrobiliśmy całą ekipą wszystko, co mogliśmy, żeby być przygotowane jak najlepiej i wiedziałam, że jestem tu w życiowej formie, że nigdy nie byłam tak mocna tutaj. Niestety, no taki wypadek. Ja to mówię zawsze, że szczęście sprzyja lepszym, więc najwidoczniej dzisiaj nie byłam tą najlepszą tutaj, co miała wygrać i tyle. Ale podjęłaś próbę, jeszcze chciałaś walczyć w tym wyścigu tempowym w tej drugiej konkurencji, prawda? Chciałam, no wiadomo, że jakby po tym skreczu gdzieś tam się rozwaliła moja koncepcja, że tak powiem. Bo wiedziałam, że jest mi stać mi tu na medal i gdzieś tam po tym Madisonie wiedziałam, że jestem bardzo mocna. No ale niestety, no tak to wyszło i no starałam się jeszcze w tym tempo rundzie coś robić, ale po prostu ciężko mi się oddało, że tak powiem, dwie koleżanki przejechały mi po plecach. Także gdzieś tam obita jestem w klatce i ciężko się oddychało, no ale ja mam dopiero 24 lata, myślę, że jeszcze jest dużo przede mną i będę walczyć. Ja Ci gratuluję tej walki, bo to, że podjęłaś wyzwanie, jeszcze ruszyłaś do tempowego, to jest wspaniałe. Jesteś niesamowicie twardą dziewczyną, to udowadniałaś nie raz. No, kolarstwo jest takie, że się czasem przewracasz i trzeba wstać i jechać dalej, to jest imponujące. Jakie uczucia tobą targają? Łzy w oczach, głos łamiący się, musi być bardzo bolesne, ale to Madison chyba jednak daje trochę satysfakcji, tak podsumowując igrzyska. Daje i jestem dumna z nas, że tu pojechałyśmy, mimo tego, że siostra też miała kraksę i się podniosła i naprawdę dobrze pojechała. To były ciężkie 5 lat i po Rio tak naprawdę 3 lata zajęło mi to, żeby się podnieść. Z tego, jak to wszystko wyszło, tak naprawdę porażka życiowa moja. Myślę, że tutaj nie mogę tego nazwać, tego Tokio porażką, bo ten Madison naprawdę daje mi satysfakcję. Szkoda mi tylko tych ludzi, którzy ze mną pracują i którzy się starali o to, żeby tutaj ten medal zrobić. Także dziękuję im wszystkim bardzo za to, że wierzyli, że mogę ten medal zrobić. No, ja ogólnie nie jestem beksą, ale... Tutaj jestem twarda i raczej nie płaczę, ale no dziękuję wszystkim, którzy wierzyli w to. Dziękuję Sylwasowi za te 3 lata, które tak naprawdę zajmuje się nami, a wszystko się zmieniło. Bo jeszcze 3 lata po Rio tak naprawdę walczyłam o to, żeby wrócić na ten poziom, a wróciłam do niego tak naprawdę dopiero w tamtym roku. Także na Pucharach Świata i na Mistrzostwach dopiero zaczęłam tak naprawdę coś kręcić przez te 4 lata. Także może byłam trochę zaszalona i już chciałam tutaj w góry przenosić. Może to jeszcze nie jest mój czas i gdzieś tam na Paryż będę gotowa. No i tam już stanę na najwyższym stopniu podium i tyle, trzymajcie kciuki. Wspaniała dziewczyna Daria Pikulik. Wspaniale, że Igrzyska Olimpijskie pozwalają Darku z taką Darią porozmawiać i poznać ją szerzej, bo z reguły nie mamy na to ani czasu. Pewnie też za rzadko się schylamy do takich tematów. No i jeszcze jedna konkluzja. Życie sportowca jest okrutne. Szykujesz się 5 lat, potem masz pecha, przewracasz się w takim wyścigu jak dzisiaj Daria i cały trud idzie w niwecz. No na szczęście, tak jak rozmawiałem z Darią, ona bardzo dobrze wraz z siostrą Wiktorią pojechały Madison, zajęły 6 miejsce, co jest no, genialnym wynikiem, jak na tak młode, niedoświadczone jeszcze w tej konkurencji dwójkowej. No, jakiś tam poziom zadowolenia jest, a z drugiej strony uciekła poważna szansa. Najważniejsze, że sobie nie zrobiła jakiejś krzywdy, bo mogło się to skończyć źle. Te upadki na torze są niestety niebezpieczne. Rozładowując atmosferę, Daria powiedziała, że walnęła rybę. No przeleciała przez kierownicę, no po prostu. No ale to skoro ryba, to może jakoś zostaniemy przy takich zwierzęcych tematach. Ja mam pewną niespodziankę dla Państwa. Krzysztof, wiesz co to za dźwięk? Czy to ty w nocy chrapiący? Nie aż tak źle. Proszę sobie wyobrazić, to jest taka cykada japońska, nazywa się semi. Specyficzna, muszę powiedzieć. No strasznie upiorny ten dźwięk. To jest zwierzę, które spędza kilka lat pod ziemią, 5-6 lat jako larwa żyje pod ziemią, potem się wydobywa na powierzchnię, no i ma kilka dni, aby doznać różnego rodzaju romantycznych wrażeń, no i samce takie dźwięki wydają przeraźliwe. To bardzo charakterystyczne dla Japonii właśnie. Ale nie gryzą. Mnie jeszcze żadna nie ugryzła. Kto by ciebie chciał ugryźć? Dziękujemy ci, Darku. Usłyszymy cię dziś jeszcze w szerszym podsumowaniu igrzysk po 17 w trzeciej stronie medalu. A teraz jeszcze pozwól porcję olimpijskich newsów z ostatniego dnia igrzysk. Amerykanki dały w olimpijskim finale lekcję siatkówki Brazylijkom. Wygrały 3-0 w niecałe półtorej godziny. Też bez straty seta Serbki ograły w meczu o trzecie miejsce Koreę Południową. I to nie jedyne dziś złoto Amerykanek w sportach zespołowych. Koszykarki USA w finale 90-75 wygrały z Japonkami. Trwa finał turnieju piłkarek ręcznych. Rosjanki grają z Francuzkami. W spotkaniu o trzecie miejsce Norwegia wysoko pokonała Szwecję 36-19. Rekordzista świata Eliud Kipczoge został mistrzem olimpijskim w maratonie. Kenijczyk pokonał dystans 42 km i 195 metrów w Sapporo w czasie 2:08:38. Najlepszy z Polaków Adam Nowicki był 38. Poza olimpijskimi arenami Bartosz Zmarzlik zajął drugie, a Dominik Kubera trzecie miejsce w drugiej rundzie żużlowego Grand Prix w Lublinie. Wygrał Rosjanin Artiom Łaguta. Czwarty był Fredrik Lindgren ze Szwecji. Przypomnijmy, że w piątek zwyciężył Zmarzlik, który jest liderem całego cyklu. Drugi był wówczas Kubera. Zaś piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie z Brukbetem Termaliką Nieciecza 1-0, tak jak Górnik w Zabrzu ze Stalą Mielec. To wyniki wczorajszych spotkań w PKO Ekstraklasie. Tu stawiamy kropkę. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 15. Po 17 zapowiadana wcześniej trzecia strona medalu, podsumowanie Igrzysk Olimpijskich z udziałem Dariusza Urbanowicza. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Od poniedziałku do piątku około 12:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Igrzyska olimpijskie w Tokio. Ile medali zdobędą biało-czerwoni? Relacje, transmisje, wywiady z naszymi reprezentantami. Jesteśmy na miejscu, w Tokio, aby śledzić najważniejsze wydarzenia. Bądź z nami na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Słuchaj relacji na antenach Polskiego Radia. Partnerem audycji jest największy mecenas sportu i kultury. Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. You know, you can say it backwards, which is Sue Cordelia, Exitiligophily Creepus. She may be tricky, but she's bloody good. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. Pick out those 18 consonants and 16 vowels as well, and put them in an order which is very hard to spell. Tak, tak. Franku Poranku ta piosenka była dedykowana, jest dedykowana dwóm osobom, które w tej chwili jadą do naszego zagadkowego studia. Tutaj do ogródka przy Myśliwieckiej. To się zdarzyło po raz pierwszy w historii Zagadkowej Niedzieli. I ja bardzo się cieszę, że to się zdarzyło, dlatego że w tej audycji zdarzyć może się absolutnie wszystko, bo takie są dzieci. Bo mogą zaspać, bo mogą zapomnieć, ale wpadną i swoim uśmiechem wynagrodzą nam wszystko. Wy nie będziecie widzieli tego uśmiechu, ale usłyszycie ten uśmiech w głosie. Jedzie do nas Kasia ze swoją przyjaciółką. I mam nadzieję, że za chwilę już tutaj do nas dotrą, ale tak sobie pomyślałam, że wakacje też są po to, a może zwłaszcza są po to, żeby była ta wolność, żeby była ta radość, żeby człowiek mógł się wyspać, żeby mógł wskoczyć w sam środek kałuży, jeśli pada deszcz, a ostatnio ten deszcz nam się przydarza. I no i cóż, jestem sobie sama i czekam na dziewczyny i powiem wam, że zanim rozwiążemy naszą zagadkę i zanim będą poczytajki czy Tadełka, to pojawi się tutaj w naszym studiu ktoś, kto rozmawiać będzie z nami na, no myślę, najtrudniejsze tematy tego świata i najważniejsze, bo to są tematy, które dotyczą was, waszego szczęścia, waszego rozwoju, waszej siły, waszych marzeń, waszych skrzydeł, bo mądrzy ludzie mówią tak, że to nie jest tak, że wiecie, mama, tata ma dziecko. Nie. Dziecko przychodzi jako gość do domu, pojawia się pięknego dnia, bo ten dzień zazwyczaj jest przepiękny, a rodzic ma chuchać, dmuchać w jego najpierw maleńkie, zwinięte skrzydełka, aby na przestrzeni lat te skrzydła rosły, rozwijały się i aby to dziecko pewnego dnia, kiedy stanie na progu domu, mogło wyfrunąć w świat. To jest taka metaforyczna opowieść, taka baśniowa opowieść, ale właśnie o to chodzi, abyście mogły wyfrunąć w świat silne, zdrowe i takie, które będą miały odwagę zdobywać swoje piękne, wielkie marzenia. Dzisiaj pojawi się u nas autorka książki Świat Mundka. Mundka świat nie jest różowy. Mundek ma ogromny kłopot ze swoim własnym tatą i myślę, że wiele osób, które słuchają teraz tych słów, pomyśli sobie, o rety, to tak jak u mnie, bo to wcale nie jest tak różowo. To wcale nie jest tak, że dzieci nie mają srogich kar od rodziców, takich, których nigdy nie powinny mieć. I o tym wszystkim porozmawiamy, ale także o tym, co zrobić, że jeżeli już tak się w domu zdarza albo przydarzyło, to jak to udźwignąć i jak sobie z tym wszystkim poradzić. To są ważne tematy, trudne tematy. Te tematy przywiozłam, słuchajcie, z fantastycznego festiwalu Stolica Języka Polskiego. Jeszcze wieczorem byłam tam, w Szczebrzeszynie, I przysłuchiwałam się opowieściom pewnej pani, zresztą miałam zaszczyt prowadzić to spotkanie, która właśnie dzisiaj tutaj u nas zagości. Także planów mamy kilka. Wyobrażam sobie, że wy może jeszcze leżycie w łóżku albo jecie śniadanie smacznego, a nasza Kaśka z koleżanką jadą, ja tu na was czekam i już za chwilę rozpoczniemy naszą dyskusję, nasz dialog. Ale zanim, o widzę, Kaśka już biegnie, koleżanka biegnie i mama biegnie, są. Ale zanim wpadną do naszego studia, zaproszę was do wysłuchania niezwykle energetycznej piosenki. Takiej piosenki, tylko się nie potknijcie dziewczyny, spokojnie, a wszystko jest okej. Takiej piosenki, która być może pozwoli wam się obudzić. No i to jest piosenka dla zakochańców. A ja nie wiem, dziewczyny, czy wy się czasami nie zakochałyście, że tak zaspałyście? Wpadłyście do tego ogródka z wywieszonym językiem? Co? Coś się przydarzyło? O czym nie wiem? No, trochę się spóźniłyśmy, może tak powiedzieć. Słuchajcie, ja uwielbiam ten program właśnie za to, że tutaj wszystko może się przydarzyć. Opowiadałam już tę historię, jak siedział naprzeciwko mnie w studiu chłopiec i strasznie ziewał. Wiecie, jak to jest? Jak dziecko robi... Super audycja, nie? Cicho, cicho. A on mówi, ale tu jest strasznie nudno. Ojej. Także i takie sytuacje mogą się zdarzyć i mogłyście zaspać. No bo co, macie fajne wakacje, mam nadzieję. Oczywiście. Tak. I co się dzieje? Co podczas tych wakacji fantastycznego udało wam się przez ten pierwszy wakacyjny miesiąc z kawałkiem przeżyć? No, można się na przykład spotykać na obozie z przyjaciółmi. A, czyli obóz za wami. Tak. Czy dobrze się domyślam, że to jest artystyczny obóz? Oczywiście. Tak. Bo wy lubicie tańczyć? Tak. Lubicie śpiewać? Tak. Lubicie brykać? Oczywiście. Tak. Lubicie się spóźniać? Słuchajcie, to skoro tak, to powiedzcie mi, proszę, czego pięknego, fantastycznego nauczyłyście się podczas tego artystycznego waszego obozu? Jak śpiewać to na przykład i poprawić swój wokal. No. Nauczyłyśmy się też tańczyć może trochę lepiej i no takich różnych rzeczy. To słuchajcie, z tańcem trochę gorzej w radiu, nie? Ale zaśpiewać możemy i bardzo często tutaj śpiewamy. I Kaśka to tutaj wyśpiewała już wszystkie arie tego świata. Zaśpiewacie taką próbkę małą, jako zadośćuczynienie, wiecie za co? Dajesz, Jula. Jula pięknie śpiewa. Jula, jak to Kaśka powiedziała, jak to młodzież mówi, dajesz. Na zbocza gór biały śnieg nocą lśni i nietknięty stopą trwa. Królestwo samotnej duszy, a królową jestem ja. No jesteś. No posępny jesteś. Wiatr na strunach burzy w sercu gra. Choć opieram się, to się na nic zda. Dobra, refren będzie później. Brawa, fanfary, Kasia, ty potrafisz te fanfary. Ja też potrafię. A chcesz tak śpiewać? Się, tak no się dobra. Zdaje, że na obozie śpiewałam utwór I Will Follow Him. Dawaj, jak to było, dajesz. I will follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. No, no, no, dziewczyny, naprawdę. Pękam z dumy, ale będzie teraz nagroda. W nagrodę będzie zagadka, co wylata? Tak. Podpowiedź numer... 1. Są gadami i należą do najbardziej przerażających drapieżników na ziemi. Ze względu na swój rozmiar, potężne szczęki i poziom agresji. To są fascynujące, ale bardzo, bardzo niebezpieczne bestie. Dinozaury. Nie. Istnieją 23 gatunki bohatera naszej zagadki. Niektóre z nich są małe, inne naprawdę potężne. Najmniejszy gatunek nosi nazwę karłowatego. Dużo wam to wniosło, co? No. Te, uwaga, słonowodne są największymi gadami na świecie. Mogą dorastać do 6 metrów i ważyć ponad tonę. Jakbyśmy się nie starały, to nie osiągniemy, na szczęście, tej wagi. Bohater naszej zagadki jest naprawdę archaiczny. Współistniał, uwaga, z dinozaurami. O. Bohater naszej zagadki istnieje od co najmniej 240 milionów lat. Ojej. I zawsze jak wymieniam taką cyfrę, to sobie myślę, co to dla nas znaczy? Nie? Węże? Nie są to węże, ale i dinozaury. Składa od 10 do 60 jaj jednocześnie. O mój Boże. No. I teraz ostatnia podpowiedź, uważajcie. Hrabia Aleksander Fredro pisał o nim tak. Jeśli nie chcesz mojej zguby, daj mi luby. To znaczy, to jest bohater naszej zagadki. Nic? Kompletnie. Naprawdę nie. Kasia stawia na? Ja stawiam na jaszczurkę. A Jula? Już chciałam powiedzieć. A pani Irena Kwiatkowska? Mają dużo zębów i żyją nad Nilem. Długie i zielone, bo to... A no właśnie, bo to na to pytanie odpowiedzą nam zagadkowi słuchacze. Wy tylko powiedzcie, czy wiecie, czy nie. Mamy nadzieję. Podamy numer telefonu, pamiętacie? 22 i 7 trójek. O, Julia jest debiutantką. No to Kasia nauczyłaś ją. No dobra, to niech jeszcze zakochańce pośpiewają nam przez chwilę, a potem ciekawa jestem, kto zadzwoni. Mają dużo zębów i żyją nad Nilem. Długie i zielone, bo to... A no właśnie, i tutaj bardzo, bardzo brakuje nam jednego słowa. A to słowo padnie z ust pewnej Gabrysi. Czy Gabrysia z nami jest? Tak, jestem. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Ile masz lat? 11. Och, Gabrysia, poważna Gabrysia już. To wkraczasz w wiek nastoletni. Czy... To jest proste dla ciebie, czy fajniej było, jak miałaś kilka lat? Słucham? Fajniej było, jak miałaś kilka lat, czy teraz? to chyba teraz. Wspaniale. To jest cudowna odpowiedź, bo to znaczy, że świat ci sprzyja, dorośli ci sprzyjają. My dzisiaj będziemy rozmawiali właśnie o takich ludziach, którzy po prostu wkraczają w wiek nastoletni. Ale my nie o tym. My teraz o tym jednym wyrazie, którego nam brakuje do naszej zagadkowej układanki. A ten wyraz brzmi jak? To jest krokodyl. Fanfary poproszę dla Gabrysi. Wow, takich to chyba jeszcze nie było. Gabrysiu, a skąd do nas dzwonisz? No właściwie to z drogi, bo jadę teraz do domu. Z wakacji wracasz? Tak. Udane były? Tak, ale jeszcze będą. Och, mamo, no to wspaniale. No to w takim razie życzę ci wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze, żebyś tak wypoczęła naprawdę do samego końca, jeśli tak można, a potem zrelaksowana i no i taka już trochę znudzona może tymi wakacjami wróciła do szkoły. Bardzo ci dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy. O, słyszysz, Gabrysiu, to on. To bohater naszej zagadki mówi, tak, Gabryśka miała rację. To powiem wam jeszcze coś, co zaskoczyło mnie niesamowicie. Kiedyś pan profesor z Oxfordu, ja już nie pamiętam do końca, jak ten pan się nazywa. Wstyd, ale trudno. Wybaczacie, rozumiem? Tak. Powiedział mi tak, czy pani wie, że krokodyl może bardzo, bardzo, bardzo długo nie spożywać jedzenia. Po prostu może długo nie jeść. Wiecie, jak długo? Kaśka stawia na? Ja stawiam na nawet 2 lata. Chyba to słyszałaś, tę opowieść kiedyś? Nie. 2 lata. Naprawdę 2 lata, tak. Wow. Absolutnie 24 miesiące i on jest w stanie to przetrwać. Bo najpierw wsuwa takie ciężkostrawne, wiecie, raciczki, kopytka, sierść i zapada w taki stan hibernacji, ale potrafi obudzić się po 2 latach i dalej funkcjonować. No wow. To naprawdę jest jedna z najbardziej zaskakujących, zagadkowych informacji, które do mnie dotarły. No i słuchajcie, o takich właśnie zaskakujących historiach można przeczytać także w czymś, co nazywa się właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. I czy te poczytajki towarzyszą wam w czasie wakacji? Czy odpoczywają na półce? Może trochę pomagają, może trochę odpoczywają, nigdy nie wiadomo. Jak sprytnie, Kasiu, brawo. Sprytnie, ale też szczerze, że trochę odpoczywają. No i dobrze, wracam z festiwalu czytelniczego, dotarłam do domu bardzo, bardzo późno i tak przez całą drogę myślałam sobie, że absolutnie nikogo nie można zmuszać do czytania, bo ten czas przyjdzie. Najlepszy jest przykład. Najlepiej usiąść z tą książką. Jak rodzice czytają, to jest wielce prawdopodobne, że ich dziecko złapie za tę książkę. A jak złapie za tę książkę, to ta książka może w chwili próby, w trudnym momencie, po prostu stać się jego podręcznym przyjacielem. I to wtedy rodzą się takie piękne historie, bo ta książka jakoś tak sprawia, że dziecko jest bardziej bezpieczne. A ja trzymam w dłoni właśnie taką cudowną, którą się zachwyciłam dzisiaj w nocy, bo rozpakowałam, uwielbiam rozpakowywać te paczki i wyciągać te książki. Jak prezenty. Tak, to są najpiękniejsze prezenty i one często pachną drukarnią i są takie najcudowniejsze. I to jest książka pod tytułem Bach, Bach. Iran dla dociekliwych. Napisał tę książkę Albert Kwiatkowski, a zilustrowała Katarzyna Adamek-Has. I ja może przeczytam tylko początek, fragmencik, bo marzy mi się, aby wokół tej książki, bo uwielbiam ten cykl w ogóle, zrobić caluteńką audycję. No to posłuchajcie, przodkowie dzisiejszych Irańczyków mówili na siebie Arian, czyli Ariowie, a swoją ojczyznę nazywali Arianem Vajjo, czyli krainą Ariów. Słowo Arian znaczyło szlachetni i właśnie od niego pochodzi nazwa Iran, którą można tłumaczyć jako kraj ludzi szlachetnych. Ja pozdrawiam teraz Michała, który naprawdę ma na imię Mohamed, który był na tym festiwalu, o którym już wspominałam dzisiaj. Wyobraźcie sobie człowieka słońce. On po prostu śmieje się do was oczyma, całą twarzą, po prostu jest kimś fenomenalnym i wiem, że niekiedy słucha Zagadkowej Niedzieli. Jeżeli teraz nas słyszy, to pozdrawiamy cię, Michale Mohamedzie. Cudownie, że na tym świecie jesteś. Dał nam wiele radości na festiwalu. A teraz króciutko powiem wam o książce, która skradła moje serce absolutnie. I mało tego, poznałam autorkę tej książki, fenomenalną Katarzynę Rerych, która napisała książkę pod tytułem Lato na Rodos. Jest to opowieść o dwóch chłopcach. Jeden z nich o pseudonimie Turet wymachuje rękoma i każde zdanie zaczyna od uch du duch, uch du duch. Drugi układa kamienie od największego do najmniejszego i bardzo nie lubi, kiedy ktoś chce go przytulić. Mówią do niego, ej, ty auto, ale nie dlatego, że ma samochód, tylko dlatego, że ma autyzm. I Kasia Rerych, niezwykle mądra osoba, przepięknie władająca piórem, pisze o relacji tych dwóch chłopców, a Rodos to są ogródki działkowe, które tak się nazywają. Ta historia może zdarzyć się obok każdego z nas. Uczy szacunku, uczy miłości wręcz do ludzi, którzy są inni i oducza strachu, bo my ludzie często boimy się tego, czego nie znamy. I wiecie, tak pomyślałam sobie o tym zespole Tureta, bo ten zespół Tureta ma na przykład uwielbiana przez waszych nieco starszych kolegów, albo i przez was, Billie Eilish. Kojarzycie? Mhm. To jest niezwykle utalentowana dziewczyna, ale także bardzo odważna, bo ona wychodzi na scenę i nagle doznaje napadu tików. I wtedy nie wygląda tak, jak chciałaby wyglądać i nie zachowuje się tak, jak chciałaby się zachowywać, ale ma odwagę, aby pokazać do końca to, kim jest. I myślę, że wiele też dobrego robi dla ludzi, bo oni się uczą, że skoro uwielbiamy ją, to bierzemy ją z całym pakietem. I ja pomyślałam sobie, że teraz absolutnie powinna zabrzmieć piosenka osoby, która tak zachwyca sobą świat. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter, to tell me what to do. Do you read my interviews, or do you skipped my avenue when you said you were passing through. Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you, you would do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know, when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. Embarrassing, you were my everything and all the time. Słuchajcie, ja wiem. Ja wiem, że Billie Eilish nie śpiewa dla dzieci. Ja wiem, że często w zagadkowej niedzieli emitujemy takie piosenki, które nie są tak standardowo przeznaczone dla was, ale tak bardzo zależy mi na tym, abyście tak smakowały różnych gatunków muzyki. A akurat ta dziewczyna śpiewa świetnie i wiecie co, ostatnio oglądałam dokument o niej i zobaczyłam, że siedzi ze swoim bratem w pokoiku, gdzie jest potworny bałagan. A w takim malutkim pokoiku i tworzą tak przepiękną muzykę i nie potrzebują nic. Mają swój talent, mają siebie, swoją miłość, swoją inspirację. No i zachwyciłam się i tak pomyślałam sobie, a może wytrzymacie chwilkę. W każdym razie witam bardzo serdecznie, może nawet z fanfarami. Katarzynę Wasilkowską. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Piękne fanfary. Jeszcze przed chwilą stałyśmy na szczebrzeckiej scenie na Festiwalu Stolica Języka Polskiego, a już teraz jesteśmy w naszym zagadkowym studiu na Murawie nadal, ale to inna ulica, inne miasto. A ja w mojej lewej dłoni trzymam książkę Świat Mundka i wokół tej książki rozmawiałyśmy. Mundek ma kilkanaście lat. 13. Właściwie wchodzi w ten wiek dorastania, ale ma bardzo dużo problemów. Pierwszym problemem jest to, że chłopak ma ogromny talent, tak jak ty, Kasiu, tak jak ty, Julio. Tyle, że wasi rodzice przepięknie wspierają. Znam twoją mamę, Kasiu, i wiem, co ona potrafi zrobić, abyś ty mogła rozwijać skrzydła, śpiewać, śmiać się, tańczyć. A Mundek ma ojca, który gasi go przy każdej okazji. Dlaczego ten ojciec to robi? Może nie czuje po prostu tego, co jego syn kocha, czyli rysowanie komiksów jest pasją Mundka. A może po prostu uważa, że strasznie się boi o tę przyszłość jego. Nie jest przekonany, że z rysowania można wyżyć, a już w ogóle z rysowania komiksów, przecież to jakieś tam obrazki dla dzieci. Oj, to ja bym bardzo przestrzegała przed taką sytuacją. Prawda? Mam przyjaciela, który kochał grafikę. To znaczy, on cały się jej oddawał. I jego rodzice powiedzieli, nie, ty nie zarobisz na chleb, człowieku. Ty w ogóle nie idź na te studia. Wiecie, co się stało? On poszedł na inne studia, ale kiedy kończył studia, okazało się, że graficy znajdowali najlepszą pracę na rynku i najlepiej płatną. Trzeba iść i mieć odwagę, aby iść za swoimi marzeniami. Dziewczyny, dlaczego to jest takie ważne, aby człowiek w wieku lat kilku bądź kilkunastu miał wsparcie od tych najbliższych, którzy są wokół niego najczęściej? Bo to po prostu pomaga się rozwijać i myślę, że w tym momencie chcę bardzo podziękować mojej mamie, bo naprawdę nie zrobiłabym tego bez niej. Tak sobie pomyślałam, że w tej książce jest taki fragment, kiedy tata nie rozmawia ze swoim synem, tylko do niego przemawia. To trwa 5 minut i za każdym razem to jest tak samo, że nawet nie patrzy mu w oczy, po prostu przemawia, uprawia tak zwaną dydaktykę, czyli powinieneś to, nie możesz tego. I tak sobie pomyślałam, Kasiu, że przez te 5 minut mógłby zrobić coś, co by dało temu chłopakowi bardzo dużo. A tak on cały czas go strofuje, cały czas, wiecie, opiernicza. Takie słowo też istnieje w waszym słowniku. I Mundek tak słucha, a potem się wyłącza. I to niestety jest dosyć często chyba spotykane w różnych domach, bo przychodzą do mnie teraz nastolatki i opowiadają o tym, jak to wygląda. I za każdym razem mówią, mi tak bardzo brakuje tego, żeby ktoś mnie wysłuchał. Co można powiedzieć rodzicom, żeby oni spróbowali? Od czego mają zacząć? Żeby odważyli się inaczej rozmawiać ze swoimi dziećmi? No, ja myślę, że od tego słuchania po prostu. Może wystarczy, zadając pytanie, poczekać na odpowiedź. Może ta odpowiedź nie przyjdzie natychmiast. Może temu dziecku też czasem trzeba dać trochę czasu, ale cierpliwość jest cnotą każdego wieku. A od dojrzałych ludzi można by jej chyba oczekiwać, od rodziców, opiekunów, wychowawców, pewnie tym bardziej. No i tak sobie myślę, że gdyby ten ojciec Mundka dał mu chwilę, tam jest później taki moment, że jakaś odpowiedź Mundka tak go zbija z pantałyku, że go zatyka i wtedy ten syn ma okazję się wysłowić i nagle ojciec milczy i słucha i to jest pierwszy taki ich kontakt chyba od bardzo długiego czasu, podejrzewam, gdzie się okazuje, że ten syn ma coś do powiedzenia i ojciec go traktuje, tam jest tak nawet napisane, jakby ściana w kuchni przemówiła. I to, takie to jest dla niego zaskakujące. A wy czujecie się wysłuchane? Tak, w większości tak. No to tę mniejszość trzeba teraz jakoś naprostować i będzie dobrze. Tutaj w tym studiu, tutaj, pod tym parasolem i przy tym stole siedziała 8-letnia dziewczynka, która cała jest śpiewaniem. I no muszę teraz też podziękować jej mamie, to znaczy podziękować no jako osoba, która może słuchać jej fantastycznych piosenek. Dziewczynka nie była zainteresowana właściwie za bardzo niczym poza śpiewaniem i rozmawianiem. Ona wychodzi na scenę i jest, dostała potężny dar. Rodzice bardzo ją wspierają. Chciałabym, żeby teraz chociaż przez moment zabrzmiał jej 8-letni wspaniały głos. Leży pod wierzbą, nic mnie nie rusza. Lecą mi gruszki do kapelusza. Parę groszy to już mam, no i fantastyczny plan. A tu nagle skrada się to, co bardzo cieszy mnie. Lato, lato, ludzie, mamy lato, co wy wszyscy na to? Lato, lato, słuchaj, mało lato, pocałuj chłopca za to. Zapaliło nam się słońce, słońce zawsze jest gorące. To my byśmy chciały ciebie pocałować za to, że tak świetnie śpiewasz, a mam nadzieję, że teraz zbrykasz i masz fantastyczne wakacje. Tak jak wszyscy zagadkowi słuchacze. Mam nadzieję. W każdym razie wracamy do świata Mundka, bo świat Mundka to jest także tytuł książki Katarzyny Wasilkowskiej, książki już nagrodzonej, dlatego że dostała wyróżnienie w prestiżowym konkursie IBB, ale także Kasiu, zostałaś ty wyróżniona już teraz nominacją do takiej nagrody Literacka Podróż Hestii. Zobaczymy jesienią wyniki. W każdym razie wracając do świata Mundka, słuchajcie, teraz będzie ciężko. Teraz będzie trudno, tak jak trudno jest w niektórych naszych domach. Mundek ma koleżankę Ingę. Mundek jest niezrozumiany przez rodziców, ale nikt nie podnosi na niego ręki. Natomiast Inga doświadcza przemocy każdego dnia i dla niej to jest takie normalne, słuchajcie. Wyobrażacie sobie, że dziecko można uderzyć? Nie ma powodu na tym świecie żadnego, nawet najmniejszego, aby uderzyć za cokolwiek, bez względu na to, co dziecko, czy młody człowiek dorastający, czy w ogóle ktokolwiek, ale my skupiamy się tutaj na was. Cokolwiek byście nie zrobili, nie przeskrobali, nie ma takiego powodu na świecie, żeby ktoś was uderzył. A Inga niestety doświadcza tego każdego dnia. Co dzieje się z dzieckiem? Co dzieje się z dorastającą dziewczynką, która tak jest traktowana przez tych, którzy powinni ją kochać najbardziej na świecie? Inga ma 13 lat, tak jak wspomniałaś, jest koleżanką Mundka z jednej klasy i jej ojciec takie ma metody wychowawcze. Właściwie oboje rodzice, ponieważ mama jest też taką ma, nie powiedziałabym nawet surowość, ile oschłość pewną. Trudno się dopatrzeć tam serdeczności, natomiast jest dużo wymagań. Sury. Tak, krótkich takich komend. Ta miłość gdzieś jest prawdopodobnie w pojęciu rodziców. Natomiast Inga jest przez ojca karana, nazwijmy to archaicznie, cieleśnie. Okrutnie. Czyli dostaje po prostu razy pasem, jeżeli coś ojcu wyda się tutaj odpowiednim przewinieniem, żeby taką karę otrzymała. To są różne rzeczy. To są różne rzeczy. Na przykład to, że ojcu się wydaje, że musi ją naprostować. Na przykład, bo sobie pociągnęła tuszem rzęsy i jeżeli on jej teraz tego nie wybije z głowy, to jej się tam, nie wiem, w głowie przewróci na przykład. I Inga nie protestuje przeciwko temu. Bo się boi. Przyjmuje, tak, ale ona też to przyjmuje jako coś, co jej się być może zasłużyła. Ona tego nie rozumie. Widzi, że inne na przykład koleżanki, nie wiem, malują się do szkoły i nikt tego nie komentuje, a ona z jakiegoś powodu dla siebie niezrozumiałego nie może tego robić. Mówimy o 13-letniej dziewczynce. Mówimy, tak? O 13-letniej dziewczynce. I nie rozumie, na czym polega ta jej wina, ale widocznie ona tak myśli, widocznie jestem za głupia. I dlatego o tym mówimy. I dlatego tego tematu, słuchajcie, nie zamiatamy pod dywan, bo to już tak jest, że jeżeli w naszym domu nawet coś okropnego ma miejsce często, to uznajemy, że tak ma być, bo wzrastamy w tym. I chciałabym teraz prosić wszystkie mamy albo ojców, jeśli mamy podnoszą rękę na dziecko, bo chyba najgorszą rzeczą świata jest to, jeśli ta druga osoba dorosła nie stanie wtedy za dzieckiem murem. Jeżeli i mama, i tata stanie przeciwko swojemu dziecku, to dziecko potem będzie naprawdę zmagało się z potężnymi problemami, z brakiem poczucia godności na przykład. To też o tym kiedyś sobie porozmawiamy. Drogie mamy, odważcie się. To jest tak ważna sprawa, że warto zrobić wszystko, aby stanąć murem za dzieckiem. Drodzy tatusiowie, to jest też do was komunikat. To jest niezwykle istotne. My mierzyliśmy się wczoraj z historią Ingi tam na tej scenie w Szczebrzeszynie i ja popatrzyłam, słuchajcie, na twarze ludzi, którzy do nas przyszli i oni płakali. I pomyślałam sobie, że wśród nas jest wiele osób, które tego doświadczyły. Ja mam nadzieję, że my tak dużo mówimy o tym, że już teraz coraz mniej. To być może rzadko się to zdarza, ale ta historia festiwalowa pokazała nam, że być może wcale nie. I wczoraj tak myśląc sobie, jak wam o tym powiedzieć, jak przekazać te trudne informacje i na co się odważyć też, wpadłam na trop pewnych trzech małych rosyjskich dziewczynek, które mają ze 3 latka, siedzą w takich pięknych różowych, bo lubią w tym okresie róż, sukienkach, siedzą sobie koło taty, który z taką miłością patrzy w oczy im i akompaniuje, gra na gitarze. No i pomyślałam sobie, a posłuchajcie, no bo tam była sama miłość. Jak sami słyszycie, jakość nie jest najlepsza, ale jak posłuchałam tego i zobaczyłam te spojrzenia w oczy tych trzech, no trojaczki przychodzą na ten świat, tak? tych dziewczynek, spojrzały w oczy swojemu tacie, pomyślałam, dobra, tam trudno, jakość jest słaba, ale niech ta energia zabrzmi i niech ta historia o nich też się tutaj pojawi, bo to nie jest proste wychować trojaczki, naprawdę nie jest proste, a tyle cierpliwości i miłości w oczach tego ojca było, że myślę, że one są po prostu w dobrych rękach. Co my, słuchajcie, co dorośli mogą dla was zrobić, abyście wy czuły się w dobrych rękach, abyście wy mogły być beztroskie, bo dorosły, który nie daje dziecku beztroski, zabiera mu też dzieciństwo. Czego oczekujecie od nas dorosłych? No, na pewno dużo miłości. Żeby rodzice wysłuchiwali nas, powtórzę to, co pani powiedziała, bo uważam, że to jest najważniejsze, żeby komunikacja była z dzieckiem. Wiecie, dla mnie to jest niebywałe, że można nie wysłuchać dziecka, że można nie spojrzeć mu w oczy, bo to jest prostsze niż uprawiać takie gadki dydaktyczne. Nie możesz, możesz, nie powinieneś. To jest prostsze. I wtedy tak ładnie się ta relacja nawiązuje. Dlaczego to spojrzenie w oczy jest dla was takie ważne? No, żeby po prostu poczuć się jakimś bezpiecznym. Bardzo wam dziękuję za to, bo myślę, że jesteście głosem tych wszystkich dzieci, które nas po prostu teraz słuchają. Kasiu, chciałaś coś bardzo ważnego powiedzieć na zakończenie naszego spotkania. No, chciałam powiedzieć, że powiedzieliśmy o przemocy fizycznej, ale pamiętajmy też nie tylko przemowy, ale też przemoc słowna, i to nie muszą być wulgaryzmy. Wystarczy, że się dziecku mówi, że jest, nie wiem, głupie, albo że jest debilem, albo że się nie zna, albo robisz to nie tak. Na przykład, jeżeli dziecko cały czas słyszy, że nie tak, ale nie słyszy jak. Zamieńmy nie tak na tak. Jak masz robić, ewentualnie pokazując. Bo przykład też jest tutaj, myślę, bardzo ważny. Przykład zawsze jest najważniejszy, tak samo jak przy czytaniu, prawda? Nie na siłę, tylko pokaż, że ty to robisz. To wymaga trochę więcej, ale potem, na końcu drogi, nagroda jest wielka. Bo tak, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, mój 17-letni syn wczoraj do mnie zadzwonił i powiedział: mamo, kocham cię. Słuchajcie, to nie ma większej radości na tym świecie, kiedy taki dorastający człowiek po prostu jest w stanie to powiedzieć. On mnie zabije, jak wrócę do domu, ale może nie słucha. Może nie słucha. Słuchajcie, najważniejsze na tym świecie jest to, aby dzieci były zdrowe, spokojne, szczęśliwe, bo one są przyszłością tego świata. Niech zabrzmią teraz głosy szczęśliwych dzieci w piosence Happy. A ja bardzo dziękuję Kasi Wasilkowskiej za obecność. Dziękuję. Dziękuję za piękne słowa dziewczyn. Też tutaj to, co usłyszałam. Tak, to jest bardzo ważne. Bezpieczeństwo. Kasiu, dzięki. Juleczko. Dzięki. Wspaniałych wakacji wam wszystkich życzę. Elżbieta Malinowska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Pa, pa. Pa. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie.